یارمان بگئی لاس بمرونی خو بیا خو با دین وقت تلی کنا اچه پسترگی او بینی نو بیا خو ارسر منی کلا چه پیروان پسترگو لیدل چه مرگ میراغی نو بیا سمرا لویا کلیمه ویلی دا سورت یونس که اللہ رب العزت ذکر کئی لیکن نوی نمبر آیات که ذکر کئی نوی نمبر سورت یونس یولسم سپارا نوی نمبر آیات که ذکر کئی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او تیر کرد مونگا بنی اسرائیل در دریابنا اللہ رب العزت وی بنی اسرائیل میرے دریاب نہ تیر کرد فاد باہم فرعونو نو اولا گیدو داغی بس فرعون را گیرو لیکنوی دشمن می دلاس زی و جنودو او لخکر داغ باین پسر کشی سرا دا اللہ نا یعنی دا کاری چکو دا زکر کو چی دا اللہ نا سرکشو او دای دا اللہ نا سرکشی کولا وعدوانا او پا دشمنی دا مسلمان دا بنی اسرائیلو پزرگی دا بنی اسرائیلو در دشمنی و نو پا دیو جباندی اغی پسی اولا گی دا حد دا دردی پوری اذا ادرکه الغرکو کلا چه گیر که آغا دوبی دو کلا چه اوبو پا مخو آغستا و دوبی دو او کلا به سر اوبو که دل نشا و کلا برا بار شا اللہ را بولیدت وی بیای اگده کلی مویلا کالا وی آمن تو داده چه سر رو چل چه گناوی آمن تو ان دستی لار بیا پکتا آمن تو دستی لار او چه دا سر قدش خلی بند شو بیا داسی سر رو چل چه وی انهو یکینا شان داده تاکی سر خبره کئی لا اله دا از بیا چه سر رو چل چه ویده بیا دو بونا چی دنو روچت شو ده چی کل دو بونا روچت شو دو اوچت آوازی او که اپ اوچت آوازی لا اله چی نشته ده اله نشته ده کارساز لایک ده بادت اللذی دو ده روچت شو ده مگر آغازات آمنت به آمنت بیالا چی مان روڑه ده به پاغا بیای سر روجه چه بنو اسرائیل فا آغا رب آغا ذات آغا اله ده و داغنه بغیر بل اله نشته آغا ذات چه بنی اسرائیلو پی مان روڑه ده او سی ده بنی اسرائیلو ربو منخواه وانا من المسلمين او زي ما دا مسلمانانو نا جماعت المسلمين كي هم وي زي جماعت المسلمين كي هم دي وي زي جماعت المسلمين كي هم جماعت المسلمين میں شامل ہو جا اور تپری کے میں مت پڑو شابسی وي دستا دا ڈلوائے کلرا ہوتے ہوا دا دین مخ کے وائے داود آتا جس وائے و بس زا هر سره دو کرکمن غوطه موندی و ویزا پساری شما پرشتر آلو دی خلقی ولی خط ورگره وی آل آن اصا اگده کلمی وای اص مسلمان شوی و قد عصیتا قبلو او یکی نل نبر منی دکڑی دا دی نمخی و کنتا من المفسدین اویتا دی تخریبکارو نا غرد دی شدگر دی تخریبکاروی گورا پا خپلا مفسید و تخریبکارو کنا او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیوی وی اینی اخافو ان یبدل دینکم یقینا زیارېږم د موسی علیه السلام دین دلروانی او ایو زیرا فی الارض الفساد یا ملک را دا فساد خورای په جنگ باندې مونږه شری سره دے تخریب کار دے فرشتہ او تو وای و کنتا من المفسدین او ته له تخریب کارونه دا خو چلی کنه دا ټول عمر داز شوی دی امریکای په ټوله دنیا کې دهشتګردي جوړه کړی دا او دا زمونږ د ملک دا سمره د ماګې جوش وی دا ټول چې دنو دا بلیک کوارټر وګړي ګینه کله چې دوی په پیښور باندې خلک بن کې نو بیا د ماګېم هم بن شي دا ټوله دهشتګردي او دا ټوله تخریبکاری په دې ملک امریکای وکړه او زمونږ دا ملک دا چې کم دی نه یو لیبرټی ګرځولې دا ټیسټ لیبرټی دا دی چې ټیسټونه کوي اړم دی الله دې تباہ کی او دا مل دی الله دې ټولو تخریبګار او دې شتګردونه پاک کی الله دې کی الله دې په خیر خوا خلق راولي الله رب العزت وای چې دای و بیا وای کالو وای با یا حسرتنا هاي ارمان مونګلا آی افسوس مونگلا علاما فرطنا فیا پاغا چه مونگا کو تایی کڑی دا پا دی قیامت بارا کی دی قیامت دی بارا کی چه مونگ کما کو تایی کڑی دا مونگلا پا دی افسوس دی بیا بلاس مروری افسوس با کئی وقت با دی نتلی وهم یحملونا اوزارهم علا زوریم او دی بارا اوچت کڑی وی دای بارا او چتای بوجن خپل په شاګانو خپل باندې هغه پیټي هغه په خپل شهر اغستی او د الله عدالت بر رواني او د هغه سره برازي او هغه پیټي او هغه بوجن هغه په شهادت گواہی کوي او هغه به د جهنم د تلو سبب او باعث ګرځي الا سا ما یزرون خبردار ډیر بد نه کار دی چې دی پیټی راوچتای هغه بوجونه هغه پیټی چې دی راوچتای هغه ډیر بد دی ځکه چې هغه دی د پاره د خطرناکو نتایجو سبب و باعث دی او پاره باندې رد بیړه غرکیږي ورپسې الله سپکاوی د دنیا ذکر کوي او ترغیب ورکوي آخرت ته ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند د دنیا الا لغب ولهو ګوره مخکې وې الا سا ما یزرون د دنیا دا ژوند چې دا هسې ټوکې وشتې دي په دې کې د ځان دوکه که دا اللہ دا توحید نده انکارو که دا قیامت نده انکارو که دا پیغمبر دا رشتنوار نده انکارو که قرآن نده انکارو که زانده تبا که پس کم جو انده ومل حیات الدنیا او نده جوند دنیا الا لعبون مگر عبسی دی کل مرا لبلا دا دای که کرکٹیان علمی یو دری موگی یو پل تکول یو داسه بل پل اولاس که سو باڑی او داغی میاس که من دیوی اچه ساعت تیرشی نو آغا سو باڑی راوالی او آغا موگی راو لڑی را روان شی وی سم کل وی گیم ام کو گیم لبو تا وی پختو گی وی گیم ام کو دا آغا گیم ختم شو الله وای دا دنیا دے سر دا گیم دے مڑا دا یو لبلا پا دے دے زان چیر دوکا کن ومل حیات الدنیا او ندے جوند دنیا الا لعبون مگر ابسی دی لبلا ولہونا او تماشا دا دے دنیا پا تماشو جا سوک نیازی گی نو ہم ننے تماشا دا سبا ندا دا دا تماشا دا نن ته تماشا کې او سبا ته تماشا یې نن ته به تماشا یې او سبا چې دی نو ته تماشا یې نن تا بل دا گوری او تا ماشا که ننداره که سبا خلق ستا دا کٹ او تا جنازه ننداره که وی پلانه راڑو خلق پو گور آغسته حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ جنازه سر روان ده چاو تاوی حضرت دا دا چا جنازه رویستا او ای که دادا ربانی بدل ای دلین زمان او دی ټولو خلکو مطلب دا چې دی وخت کې ځان چې دی هغه په دی باندې حساب کا چې زبا اوما یو ټیم دی خلکو په ګور اغستیم نو دا چې کم کس مړ وي نو دی به ارمان کوي چې کاش چې ما ته لږ ټیم وي او ما نیک اعمال کړی وي او الله مې رضا کړی وي نو داسې وګڼه چې لکه ته په دې اوګو د خلکو پروت یې او ارمان کې نو تاله الله ټیم درکړی دا ضایع کوه ما په ژوند عمره چې د مرګ د غم خلاص شي آسان کار دی که په ځان دومره ګران ولې په دنیا کې ځان په مړو حساب کا او ځان چې دی نو هغه ځای ته ورسوه او بیا سوچ وکا چې زه اوس مړ وی نو ما به څه وی او زما به سه احساسات د جذباتو ما به وی چې کاش چې ما الله بیا ژوندی کی او زه په دنیا کې هغه کارونه وکم چې زما رب پې زما نه رضا شي نو بس ته لکه الله ژوندی کړه بیا دله ټیم درکړه زه شروع کړه داسې کارونه وکړه چې الله ته نه رضا شي الله دې زموږ نه رضا شي الله دې کی الله دې موږ له نیکو اعمالو توفیق راکړي موتو قبل انت موتو نبی علیہ السلام وی ده مرگ نمخ که مخ که زان پا مرگی صاحب کا مخ که مخ که زان پا مروی صاحب کا ولون اوز لغا پی لولی تماشا دا چه تلا بی تا پا تماشاو لاری نزر دی غافل لکانا اغسیز تا پا تماشا نور خبری دی ایری دی دیو نیم سڑی پلار بروانی کبڑی بکی گی مخب بکی گی مخب وشتل کی گی کرکٹ بکی گی دے و تا پا تماشا شی دا سگڑی تاو گوری و ہو ما تے خوی چیارا کور کے دا پا خولو سنشتے از ما خوڑی ایرو دا کار با دا سرو شی تشی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا با دیر شی زلو با دے غافل شی ادے که با مرگ را شی تبا چې هو هو ز الله صلی الله علیه گله او ما ادا ما وکړل سو زما خو ير شو زین نه میو وتل غفلت کې پرې وادم الله وای ولدار الاخره او خامخا کور د اخرت خیر للذین یتقون فائدہ مند به تر دې د پارا دا چا چې ځان بچ کې د الله د نافرمانی نه د انکار نه د مخالفت د حق نه غی ځان بچ کئ زګه چې ایمان پکې او تقوا به پکې نو د الله محبوبان او د الله دوستان خلق دي بلا من اوفا بعهده واتقا فان الله يحب المتقين چا کې چې تقوا او زړه کې د الله یره وا او د شریعت د خلاف کارونو نه ځان بچ کو دا الله داسې خلق خوخی افلا تاکلون آیا دمرا اکل نلری دمرا نپوئی گئی چې دنیا دا جوان اسی عباسی دی اسی لبی دی او تماشا دا او اصل جوان چې دی اغا دا آخرت دی و این لدار الاخرت علی الحیوان اصل جوان چې دی اغا دا آخرت دی نو آغی تا ولی چی دنو توجه نور که دمرا نپویگی ورپسی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا کدن نعلمو یکینا نپویگیو منگا انہو لیحزنو کاللذی یکینا نشاندادی چی خفاکی تا آغا خبری رتا غم چی تا فا آغا سباندی یکولونا چی دئی وائی دادای کم گڑی وڑی کئی دادای تا دا کم نسبتو نا کئی دادای دا حق خلاف چه کم پروپیگنڈی کئی دا د اکبرستو خلاف چې دای کوم پروپاګاندا مهم شروع کړی دی. الله وای موږ ته پدره چې ته په دې خپه کیږي او دا ته خپه کیږي، خو الله رب العزت وای خپه کیږه ما دا دشمنی دی اصل کې د زما سره، زګه چې سودی زما کتاب دنیا ته نه وي نو ته خو تر هغې امین او صادق وي، تو خو در هغه امین او صادق وی رښتینی راځوي، خو چې کله دې زما کتاب ته لاس کو زما کتاب به شروع کنو د دروژن وای نو دادی تا د دروژن چې وای دا زما د کتاب له وجې راځ وای، زګه چې زما کتاب دې د میان زو یست نو بیا تا د دروژن نه وای. او وی به نبی له سام ته کنه چې ایت به قران غیر هذا، ته دا کتاب د مینځ لرګه او بل کتاب راړم بیا ګوره زمونږ استاد وغلا ایت به قران غیر هذا، یو بل کتاب راړه چې دا نی نو بیا مونږ استاد خپل یو او ته زمونږ خپل یا زمونږ استاد وغه جوړه دا بیا ته خو سړی او زمونږ خپل او چې سو بولی دا قران لاس کړي او دا وایي نو زمانگا تا سر بنیادی جگر پا دیدا نو منگا ستا خبرنو شما نلی دا دا او با دلو هون یا هون دیکه چه کما مسئله دا اغا موایا چه کما پا منگا بانی بده لگی اغا موایا اغا دا اللہ دا وحدانیت مسئله دا دا پا که موایا نو بس بیام تک دا زمانگا ستا روغا جوڑا دا بیام سنشته و پیغمبر دے خود در اوجن ویلیو دانه چی نیو ویلی او اللہ وی فا انہم لا یکذبونکا بس یکینا نا دی نسبت دا در اوغونکی تاتا دی تاتا در اوجن نوی ولی نویواتا سورت سوادو گو ری تاسو رومنی ایتونا درشتم از بپارا کی سورت صافات پسی سلورم نمبر ایتو گو رئی واجبو او ناشنا او گرن لدائی اندا خبر آجا او منذرم منم چراغ دیتا یو یرون کے ددائینا وقال الكافرون اوو کافرانو اہادا ساحر کذاب چدا جادوگر او دیر سخ درو جن دے درو جنی ہوتا نو دیلی او الله وای فإنهم لا يكذبونك بس یقینا دی نسبت دروغو نکی تا تا دروغ جندیا نکی ستا دا ولی یعنی ذاتی طورا تا تره چه ده دا خبره نوا چه سو بور ستا ذات خبره و انو تا ده صادق وی رشتی نوی خوزما کتاب دی را واغس دا غید و جد دروغ جنوی نو الله وای دا اصل دشمنی ما سره دا زما کتابی چیدنو پا مازغو بد لگی ولیکن لظالمین لیکن ظالمان بی آیات اللہ یجحدون دا آیتونو دا اللہ نا انکار کئی الله وای زما دا آیتونو منکر دی نو چی دا زما دا کتاب توانو دے وای دا درو جن دے خوا چی دا نوائی بیا تا خسره مونگ سر اوی پس جنگ دی مونگ تینا دوڑای اغسطی خوڑلی دا اغسطی مولا تینا مونگ تینا چلتا موسالا کبزا کردی دا مونگ خواتا مڑا غشت جمعتون پری دو دستاتو شو مونگ آتا چلتا سویلو چی مونگ لاؤڈ را کئی او دا اللہ کتاب امرا اغسطی دی کنا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون اصل دشمنی دا اللہ دی کتاب سر دا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دا یو خنوی چې دی پیغمبر دا وګمګ دی وی دا قران موري اصل دشمنی قران کریم سره وا د الله کتاب سره وا زګه الله تعالی و د خپل دشمنانو وی دا زما دشمنان دی الله وی چې زما د کتاب نه خلق منا کوي الله وی دا زما دشمن دی ذالک جزاؤ اعداء الله النار دارنگی دشمنی دا اللہ چه دا اللہ دا دشمنانو سزا چه دا آغا جہنم دے دا دا اللہ دشمنان دی ذکر دا اللہ دا کتاب نا خلق منا کئی دے نا انکار کئی دے دے دشمنان دی اللہ وی خیر دے کنا خیر دے والی تا دے خو نسبت دروغو نا دے کرے کتاب دا دروغ جن وائی او زمان دا کتاب دا وجی رتا وائی نستان مخ کے پیغمبرانو تیم میلو ولقد كذبت او خامخا یقینا درو جنتیا کڑ شوی وا رسول من قبل کا د نورو پیغمبرانو په خواستانه دی وای دا پنځ پیریان ډیر درو جن خلق دی وای وای غنی کانو دیم ویلو د دې پنځ پیریانو غنی کانو ته واستا غنی کانو ویلو دې پنځ پیرانو نیکان سوکو وې پیغمبران ا دې دی وې نیکان سوکو اگر دې په شان خبرې چې کولې هغه چې پیغمبر بل الله ر توحید چا کړو به دا دروژن دي دا الله کتاب یې نه به دا دروژن دي وای دا دې غني کانو ملو ولکد کوذ بد رسول من قبلک خامخا یقینا دروژن بیا کړې شوی و دا کسانو جستان مخکیو دا پیغمبرانو جستان مخکیو فصبرو نو صبرو که آغای نو تم صبر کوا فصبرو نو صبرو که آغای علاما کذبو پا آغا چه دا آغای در او جنتیا کرده شویوا نو تم صبر کوا و اوزو او تکلیف رسول شویوا آغای دا کسما کسم طریقو سرا ذهنی جسمانی نفسیاتی هر کسما ها تکلیفونه اغیل ورکڑیو حتی تردی پوری اتا هم نصرونا چراغ اغیتا زمونگا امداد توم صبر کوا زمونگ امداد بدل رازی او دا اللہ امداد چراشی نو دا پیغمبر او دا حق پرس مخالب چری او بتبا کی گی دا دا اللہ پی صلالا او الله ولا اکبر سو دشمنان تبا کوي دا الله په صلی الله او دا په صلی الله سو بدلول نشيخه ولا مبدل لکلمات الله انشته ده بدلون کې په صلی الله الله لرا حکمونو ده الله لرا الله چې کوم په صلی کړه دا چې زه او زما پیغمبران حق پرز بندگان هغه بغالبي او د الله دشمنان او د اکبر سو دشمنان هغه به تبا کیږي دا د الله به صلی الله او دا څوک بدلول نشي ولقد جاءك من نبا المرسلين دا خو څه خبرې نه دی الله وای تا دا ول مخکنو پیغمبران او حالات او خبرونه بیان شوی دی کنه دا غید مخالفین او انجام څه ګرځیدلو ولقد جاءك من نبا المرسلين او خامخا یقینانا راغل لیتا تا دا خبر دا پیغمبرانو نا پیغمبرانو تا دا پیغمبرانو اغا حالات تا دا بیان شوی دی میرابانا یا ساتا دا دا اللہ کانون دی او دا اللہ لگو کرده دی او دا دی بدلولو والا سوشتے دی نا نل خستا نمبر دی او تا اللہ وقت در کرده دی و الله تبارک و تعالی خپل به صلی الله گوکای او چټه میراشی در باندې به لاگو کې او بیا خپل انجام وینه فصوب درا اذن کشف الغبارو افرسن تحت رجل کا ام خمار بیا به پتو لګی غلا دا پوښی الله نبی علیہ السلام دا خطاب گئی زما پیغمبر اسادله ارمان دی چې دای معجزه او معجزه کوي نیره که دا معجزه و دا پیشی نو که دا ایمان راړو الله و ایداد ایمان راړو دو خلق نده دا زدیان اینا دیان خلق ده بیمانا دا ایمان نراړی که معجزه و دا پیشی هم الله و ای زمان تره با خوبوتنی پیش که گیو که تزان لسه بندو باش کوله چنو که نچه الله ای نپیش که اینو دا پیغمبر اختیار که معجزه نیشته معجزه و ای دا غیتا الله رب العزت و ایوائن کانا کبرا علیکا او که گران لگی پتا باندی ای ارازو ما مخ اڑول دی یرا دی اسی منی نانو که موجزه و تا پیشانو که دیشی که او منی نو اللہ و ایفای نستا توا تا نو که توان لاری تا انتا بتغیا نفکن فی الاردی دا چه تلاش که یو سرنگ بزمگا که او غیطا ورپسی کس چه لار شه او سلمن فی سمای یا یو سیڑی اسمان تا سوا تا وی پختو که اندر پایا کنا مونگو تا اندر پایا واو بعد خلقو دا پارچانگ وی سو و دا سبل بل سوی سیڑی خو دا بردو که وی نو بس مونگ دا سی اوٹه که استعمال که چه اطول خلقی پیجنی خو بیام زمیدار نو پیجنی سیڑی ستا وی وی پوڑی اندر پایا بعد خلقو دا پارچانگ وی نو اللہ را بولده تو یا یو اندر پایا اسمان تا لگه در چه تا دیو منتا کنا اسمان تا ورپس یو خیجا یا ورپس یو سرنگ تا کس چه یا ورپس یو اسمان تا خیجا فتا دی هم بی آیا نرار پیش که دیتا موجزا زچه تا تلاش ولو کا سغم ولو کا اللہ را بولده تو ای نمانی دا خلکا چه اللہ موجزه دا پیغمبر پا لاس نپیش کولا نو پیغمبر نشو پیش کوله نو ولی با دزان نا کرامت پیش که نا کم زی نا اللہ وی نی غارم دا زدیانی نا دیان دی لی دا زد او دی نا دو وجه انکار کرده دی ابو جال چه کلا و ماشومان راو پرزو او عبدالله ابن مسعود راگه پا دی سینوالا که ناسو ای آتو گڑو بزو سر اونکی کش از ما دو سینه نا حتوی دیرو چه زای بانی ناسی دلا نپروتی امورداری گو دیرو چه زای بانی ناسی دا زای وستاد ناسی کابل نره اوی ما تپ دی خپل تورا بانی زما سر مجودا کو دا زما بیزتی دا زما پا تورا با زما سر جودا که اوی آکا تا دیو آیا نبی علیہ السلام تا چه ده نن لمخ که می سمرا بده شوی نن می داغی نه یو پا لست سوا بده شی ده دی زدی ندی ده والای ده تو که اغا پیرغان وی چه ده اغا زنگدن شه اغا سمرا لوی کلیمه ده سو خواری ده او دی بیمان ده وی ده ده وی نو اللہ وی ولو شا اللہ کچری غختل اللہ تعالی پا زور سرا مسلمانو لخلقو اللہ پا زور سرا خلق نمسلمانی چه پا زور مسلمانی اللہ والا اختیار وار کرده عدیب ایمان تا لار بنده لجمعهم غلل هدا نخام خارا جمع کرده به هدای پا ادایت پا اللہ پا زور خلق مسلمان کئی نا چه رانی وی پا زور بے مسلمان کئی دا خوده که بیا امتحان سو شنو نو فلا تکونن من الجاهلین نو مکی گا دنا پویو نا دا دنا پویو خلق سوچ دے که دا سوشی نو که دے شیمان براری و دا سوشی نو که دے شیمان براری مناظره اوکڑا لنو وی منالا دے با برده مناظره جوڑا کی نو ماو تا وی داسو کوئی سیوا وی یرا سبری گی ننو ما اغمخ که ما اوکڑا نو اغیر او منالا چه بلا که ده چه نمانی نو ده پا مناظرو بانه شده نو منی نمانی ده چه نمانی پا موجزوی نمانی آماخ که چه ده کمی موجزه پیش شوی واقعی او منالی پا اغی ایمان رال نا اغی بان ایمان رالالا دلان ده پروته او زانو چه دے او دے زانو چت گنی دے خود لان دے پرو تیرا پر زیدل دے او خوال نرازی رازی نا او حق پرز وار پسی زی او تنبی و تڑبی وی راوزی راوزی اراوزی نا او پسوڑا گے چکم نے او غارونو کے لکا دے گیدرانو پڑ ناسو او چه بیا کلا آغای حق پرس را للا نو بیا داری پر پالی وانان راو باتالا ویسشو آغای دا تراغی رز آغا تاریخ پا دولا صبا جو پوری ناسو تر دولا صبا جو او چه یوا بجا شوا دا بلی را دی تاریخ شنو را للارنا داری پر پالی وانا بیا راو باتی سشو اے نو آغای تلی دی ای تلی دی کانا چه صبا پوری اونو تر آد لیشوی تا کم دا غاله راواتی تا خو راواتی نکنه زماره چرا شی چرک بانگوه نگی در راقه یه مولای سب را گوستا کنه جو موزو کو یه موز برال راقه انا آقا و دا برا نبیوره که زما امام لانه در راقه لی ادهی که زماره راقه که زماره راقه نگی در چه دسته او کتلا نال آقا ورطا دی چرک و تایو درگه کنه یہ زما امام راغی وی دی امام دا بل چاپلار او دستین کی یہ دا ویل چاپلار او دستین کی کز مری راشی بیا دا دا او دست نٹین کی گی اچھے لاشی دی راشی او سشو سشو سشو راغلیو ندیو بیا منابر جوڑا کی وی منگو سرا مناظر دا وی آغیو چھے دکڑے واغی دلو منالا چھے تا بلا مناظر کی آغا کم موجزے چھے پیش شوی وی آغا دی مشرکانو او منالے چه تو ایر او رگا کبلا موجوده و دا پیشنو که دیش او منی نو فلا تکونن من الجائلین نو مکیگا دا ناپویونا انما یستجیب الذین یسمعون زا او گورا قرآن تا کم زیده او رسول وی کابیران کبرونو تی دل او رسول دا خو ملی دی وی دا خو ملی دی بیمانا دا مشرکان کافران دا خو مړی دی نو مړی اوری نه اوری نو دتا بتا دا کم دا نو اوری دا خو مړی دی انما یستجیب الذین خبر دادا کبلوی آغا کسان یسمعون چه آغای اوری والموتا او مړی چی دی دا مړی دی ولی دلت زکر که دا بی ویلو کنه چه دا کان چی دی ای خناوری اللہ چه ولی اوری دو تاکت وی که نبیا با واوری داولی نوی داولی وی چه والموتا او مری زکا چه دا مری چه ده دکه بلکل دا اوری دو حس نشتی دیارو نو اللہ وی ودا کافر خو مر ده دیا خو با علا واوری چه کیامت شی دیتا کیامت هم نمانی دا خبرو دا کافر والموتا او مڑی چی دی یبعثهم اللہ را پورتا بکی اغی اللہ تعالی نو بیا و پوشی بیا و تا پتاو لگی ثم الی یرجعون بیا بخاص اللہ تا و پس کولشی دی دید ہے که دلوس نفی دست مای موتا و نکڑا چی نپوی گی نیبا دکم نا پویا که امام غزالی رحمت اللہ علی احیاء که ذکر ذکر کردی دی چه اللہ بیدتی سڑی دا دا قرآن فهم ننصیب کئی دا غزه نرسی اغیطا چه دا سوی اللہ تعالی را دی مطلب سده اللہ را بولدت مالا هم او تاسو تا هم صحیح دا قرآن او دا سنت فهم را نصیب کی اللہ را بولدت مونگل دا صحیح وینا دا صحیح اوریدو او پاقی دا صحیح عمل توفیق را کی اللہ دا طول مشکلات او طول پریشانی دا طول مسلمانانو ختم کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا أو أول دي مشركانو لولا نزل ولي راون لغلشوا عليه پدبان دي آية من رب يو موجزاد طرفا درب ددنا. قل اوايا ان الله قادر يقينا الله تعالى قدرت لرون کے دے على ان ينزل آية پدے چے راولیگی یو موجزا ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دینا لا یعلمون نپویگی. وما من دابت فی الارض او نشتے دے اسیو زند سر پزمکا کے ولا طائر او نیو مارغا یطیرو بجناحیه چالوزی پسانگونو خپلو باندے الا امم امثالکم مگر کومن دی تاسون دے ما فرطنا فی الکتاب کوتائے ندے کڑے مونگا پا کتاب کے کمے ندے کڑے مونگا پا کتاب کے من شئن دہی سیزا سمم الہ ربیہم بیا بدئی رفل دا یحشرون جمع کولشی. والذین اوہا کسان کذبو بی آیاتنا چی درو جنتیائی اکڑا زمونگ دا آیاتونو سمن کاندی و بکمن او چاڑا گاندی فی الظلمات پتور تمونو کی دی مئی اشا اللہ آغا سوکا چو غاڑی اللہ تعالی یدللو نخکارا کی گمراہی داغا یا مہر دا گمراہی اوائی پاغ باندے ومن یشا واسوک چخو خیشی یجعلو اگردئی آغا غلا صراط مستقیم فلارا نیغا باندے. قلو ویدئیتا رائیتکم ما تا خبر را کئی ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ تعالی او اتتکم الساعتو یا راشی تاسو تا قیامتو اغیر اللہ تدعون آیا بید اللہ نبارا مدد کوئی بلسوکا ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتینی بل ایاو تدعونا بلکہ خاص اللہ بارا مدد کوئی فیکشفو نلربکی ما تدعونا آغا تکلیف چه تاسویر مدد کوئی الیه آغیتا انشاء کچر اغواری و تنسونا ما تشریکون او پریبا دی آغا چه تاسو ایسا داران جوڑ کریو اللہ سرا ولقد ارسلنا او خامخا یکیناً لگلیو منگا پیغمبران الاؤ ما من نور کومنو تا من قبل کا پخواستانا فاخذناهم نمونگا انیس لاغی بالباسائی فلگو تندو ناچارو وزور رائی او بمصیبتنو تکلیفنو بیمارو لغلهم یتضرعون خامخا چی دی عجزیو کی اللہ تا فلولا اذ جاہم نولنا کل چراغ دیتا باسنا عذاب زمونگا تضرعو چی عجزی کڑوے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخت شو زلونه ددئی وزینا لهم الشیطانو او خستکلل دید شیطان ما کانو یعملون اغا عملونا چه دی با کول فلما نسون ارکلا چه پری خدا غی ما آغا شه ذکرو بیه چه نصیت کلشو آغیتا پاگی سرا فتحنا غلیهم راپرانی سیمون پاگی بانده ابواب کل شه دروازه دار یو سیزا حد تردی پوری اذا فریحو کلا چه خوشحال شو آغای بی ما پا آغاس اوتو چه ورکل شو آغای دا اخذناهم بغتتن امی نسل آغای ناسا پا فا اذاهم مبلسون ندا وقت آغای نومیدو فا قطعانو کڑکل شو دابر القوم الذین مند دا قوم آغا کسانو ظلمو چه ظلم کرو والحمدللہ رب العالمین حمدو ندی اللہ لرا چه رب دا مخلوقات دے کل او دیتا ارائیتم ما خبر کئی ما پوہ کئی ان اخذ الله سماكم کچری واس الله تعالی تاخد اور دو ساسو ابصارکم او تاخد دلی دو ساسو وختم على قلوبكم او مور اولگو پزلون ساسو باندي من اله غیر الله سوگ دے کارساز بید اللہ نا یاتیکم به چرادل کی تاسو تا پدیس زنو سرا انظر اگورا زما پیغمبرا کیفا نصرف الآیاتی سرنگی بیا بیا بیانو مونگا دلائل ثم هم یزدفون ها بیا هم دئی دکڑا خوری مخکنو آیتونو که اللہ رب العزت تسلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان شوا او داغین بعد خطابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د دیو جنا چې نبی علیہ السلام ډیر زیات هرس کو په دی باندې چې داخلك ایمان راړي مسلمانان شي زګا الله وی حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا پیغمبر پتا سبانی ډیر زیاده هرسناک دی او هرس دا دی چې دا خلق ایمان راړي مطالبه د معجزو او د دلایل مشرکانو کولی مطالبه و پرشوانو بیا به اعراضو کا نه به منل معجزه و اختلا اللہ و ایده ایمان راڑی نا ده نبی علیہ السلام ده زرا عرضو و چیه را که ده شی ده معجزه ده ده پیش شی و ده ده مطالبه پرشی او ده ایمان راڑی اللہ و اینه راڑی پا ده خب اکی که چه ده مخ آڑی خبره نمانی ایمان نراڑی نو دا اللہ را طرف خدای دا معجزه پیشکول ختم شو او چې دا اللہ را طرف بند شی پیغمبر دا زن نا پیشکول نشی نو اللہ وی که تو توان لره او وستی وی نو تو زای او سرنگ ورگوز شا چه تا او سرنگ و گورا او هغه ته ورکوشا یا اسمان د یو نندر پایاو درو یو سړی یو دراوا یا د خکد از مګه نه یا پورته د اسمانونو د ایله معجزه راړه الله تعالی په زور باندې د خلکو ایمان نه خوغی ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین زګا قبلولو والا خلګا غجودا دي اغه خلګا دي چې دایله کې او طلب دي یو طلب دي چې مونږ واورو زمونږ زړه ما دغه خبره دن نشي مونږ امنو باغې عمل وکړو نو دا اغه خلګا دي کوم خلکو که داوری دو طاقت اللہ چولی دی ول موتا او مڑی چی دی نو آغی خو آوری نا او دا دی کافیرو مثال دا مڑو دی یبا صحم اللہ و سم ایلیه ارجاون دی با اللہ راپورتا کی بیا با اللہ تا دی پیشی دا خبر آوشان مشرکان رال الویتا دمونگ دا موجزی نو ویلی چیرا معجزه پیش کنو مونگ با ایمان رال نکم دیا معجزه خورانه لا وقالو اویدهی لولا نزل علیه آیتون ولی راون لگل شوابت بانی معجزه میر ربی ده طرف ده رب ده دنا ده پا مونگ ده معجزه ویلو معجزه خورانه لا الله نبی علیہ السلام دا ویدی دا وای دا زما اختیار کې نه دی ښا دا دا الله اختیار کې دی خو اکثر خلکو زین کې داري جړګی نه پیغمبر موجوده پیش کوي د خپل اختیار باندې دا دا خلکو د پوهې کمې دی قل هو یا زما پیغمبر ان الله قادرون یقیننا اللہ تعالی قدرت لرن کے دے علی ایون الزل آیتا فدی چیر اولی کی موجزہ تب اللہ اختیار کی دی دی توائی دا موجزہ زمان اختیار کی دان رکنا که زمان اختیار کی وانو ماو پیشکڑ ودا اوسا خدا زمان اختیار کی نبا دا دا اللہ واس بس کی دی دا زمان واس بس کنی دی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاده د دینه نه پويږي دا مشرکان زیاد چری دا خلق نه پويږي هغه وایي چې دا پیغمبر اختیار کی چې داوا د پیغمبرای کوي نو هغه معجزه پیش کول شي خلقو زین کې داري الله وایي زیاده خلقو نه پويږي به خبره ولكن اكثر هم لا يعلمون لكن زياد دین نه پويږي د پکې رسنت ورازاو که خبرې سره بیا و سره وکوي دا دې ځای خونه دا وګڼه مسلمان دل دغه درس راغله ده و ما من دابتن فی الارض او نشته دې اس یو دین د سره بزمګه کې ولا طائر یطیر بجناحه او نه یو مرغ چې هغه الوزي په خپلو څنګونو باندې الا امم امثالکم مگر هغه قومونه دي نسلونه دي ستاسو غوندې تاسو انسانان یې ستاسو د خپلو خویونه طبیعتونه دي ستاسو خپل ساخت دی او جوړښت دی ساکل او سپویه ده ستقاضی دی او ضروریات دی دا سی اللہ تبارک و تعالی پا دزمہ کا نور زندہ سرم پیدا کری دی اغام اللہ پیدا کری دی دا ہی سخپل خویونہ دی سخپل فطرت دی سخپل طبیعت دی سخپل جوڑخ دی اللہ پاگی پیدا کری دی دا رنگ دا مرغان چاوا کلو زی دا ټول الله پیدا کړی دي دا ټول الله پیدا وخت دي دا الله پیدا کړی او دې کې د بل چا سوس بس نشته دا سي دا معجزه چې دام د الله لاس کې ده بل چا وس بس پکې نشته ګینه او سره له لګي اخله چې هغه د مطالبه کوي پیغمبر ولې معجزه پیش نکړه اغه دې ولګي کنه د ځان دې او شپې دا کې جوړ دي کې نشي جوړاله چې نشي جوړاله پیغمبر د ځان معجزه هم نشي پیش کوله دا خالق کارونه دي د مخلوق په واسه کې نه دي دا د معجزه د خالق اختیار کې ده د مخلوق اختیار کې نه ده الله وای ما فرتنا فی الكتاب کوتای نه کله مونږه کم نه کله مونږه په کتاب کې من شای نه استیزه الله دا هغه د مخلوق د پیدایش کم کتاب دی کم علم دی الله محفوظ کې او الله پورا کړی دی چې کم نه کوي الله هغه د الله علم کې چې کم سيزونه دی هغه د الله په قدرت باندې پیدا کیږي دا الله علم کې دومره انسانان به پیدا کوم نو الله یې په خپل قدرت پیدا کوي هغه یې وکم نه کیږي دا رنګ نور دین د سره شه د الله علم کې دي چې دا وځه پیدا کوم نو هغه الله پیدا کوي هغه یې وکم نه کیږي ما فرتنا فی الکتاب من شیء کوم نه لای کړم هغه په کتاب کې اسې ثم الى ربهم يحشرون بیا بدایره خپل دا جمع کول شي الله تبارک دا انسانانو دا پریانو دا پرشتگان دا الله تعالی عدالت کې بولای او حشر د زناورو کې نه هغه قیامت دی او دا ای مرګ نه بس مرګ پراله او قیامت پراله دا حشر دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چه ده نور زنده سرو حشر شده اغا ده اغای مرگ ده او قیامت ده چه قیامت راگه بعد ده طول سیزونه بختم شی او چه مرگ براگه بعد ده اغشه ختم شو مکلف دو سیزه دی انسانان و پریان چه الله والا ایک اکل وار کرده ده و پیغمبران و تا اللہ را لیگلی ده چه پیغمبر و تا اللہ ندر را لیگلی اللہ تی دبوس نکی او چې الله دا پیغمبر را لګل دا پوس پد نه کوي نو پیغمبر انسانانو ته راغله او پیریانو ته راغله دي والذین کذبوا او آگا کسان چه غی درو جن دیاو کرا اس بیا زجر ور کئی والذین کذبوا بی آیاتنا او آگا کسان چه غی درو جن دیاو کرا زمون دا آیاتونو قرآن بیانی دا واضح او دا قرآن آری او حکم چیدن ها بلکل کلا واضح مسلم او دا فطرت عین مطابق د انسان د فطري اصول مطابق دي او چې کله هغه وا ته سوچږي الله وی شراب حرام دي نو بس یو ګورانو چې د شرابو د سکول نه څومره نقصانات خې درسي هغه لاشه یورپ کې امریکا او کینیډا کې چې دا هغه کوم سروې شوی دا چې منتلي مانا دا غی دا شراب و دلاسا پا کینسر بانی سمرا خلق مریگی او زیاد دا چکنو دا پیپو کینسر لگی او غیر پیتری کار چون آغا اللہ حرام کرده وچی غیر پیتری کارونا چاکون آئی بان دا ایڈز بیماری اللہ راوسته دا ایڈز بیماری پیرانے دا غی علاج نشته او دارنگی خنزیر دن و خنزیر وحا چه خلق و خوڑلا نداغینا چه آکم فلولا جدلا ناغی لاشتی راک رسا دا جدل میخی ناوی خواه نولا جدلا بیماری دا گڑی او بیده دا وحی نولا جدلا ندلا جدلا نا آغیر پیتری کارونا چه که یو غیر پیتری سیزونا چه خوری نداغینا ولی دن من اصانات رسی اسلام اغم نکری زکا چه آغا غلطی او داغینا نقصان رسی اللہ رب العزت وی چو والذین کذبو بی آیاتنا آقا سانا چا غی درو جندیا اکڑا زمون دا آیاتنو سمون کان دی دا صحیح قرآن ندو رزت کانا کتا اس دا صحیح قرآن دا وردات واضح کتاب تکذیب کو دا غی درو جندیا بے کولا خود صحیح کتاب قرآن اوریدلی دا کانه دی و بکمن او چاڑا جان دی صحیح الفاظ دو قرآن بجبه ندی روستی گینه دا داسی کتاب دی چرا دی الفاظ پا جبه راولین آرد کزیگی و بکمن او چاڑا جان دی فی الظلمات پا تورو تیارو کی دی اللہ وی تور تم کی دی سمون بکمون عمیون رانده دی تورتم کی دی رون تا تورتم دی کنا تا پوسته او کن خلقوی رانده پا دیو سکیه زکا چه آغا تا سخکاری ننو که آغا تا دیو بلا کنسی چل لی و که آغا تا تیاری نسی چل لی پا قرآن سر که غڑی دلی دی دا رون دی دی تورو تیارو که دی مئیش آئلاو آسو که چو غاڑی اللہ تعالی یذللہ نو گمراہ کی اغا اللہ گمراہ کول کئی اللہ تعالی والا گمراہی خکارا کی او یا چه زدہ وینات پا مخکڑی وی زدہ وینات پا مخکڑی وی نو آغای بانے مہر دو گمراہیو لگی چه بس دنا دا حق دا قبلہول توفیق سلب شو دے حق نا قبلہی من یشاء اللہ آسو کا چوواری اللہ تعالی یو دلیلو نخکارا کی گمراہی دا اللہ والا گمراہی خکارا کی یا یو دلیلو مہر دا گمراہی ہو لگئی پاو باندے دو گمراہی مہر پی اللہ ہو لگئی او دو گمراہی مہر لگوئی دل سمت لب دے دے انسان تا دے ہدایت اغا لارے اغا بندی دل دی دروازے بندی دل دی بس ختم دا لا علاج شو دل علاج شو د نور علاج په قران او سنت نه کیږي دا دومره زده نه دي ده کار کوي